الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم. بزرگان محترم، ایک ہے ایمان ایک ہے اسلام. ایمان کا معنی ہوتا ہے اپنے دل سے اللہ کا اعتراف کرنا، اس کو کہا جاتا ہے ایمان. اور اسلام کا معنی ہوتا ہے فرما برداری، تابے داری، اتباع، اور اس کا تعلق ظاہر سے. انسان باطن سے اقرار کرتا ہے، ظاہر سے اپنے اعضاء سے اپنے بدن سے اس کو ظاہر کرتا ہے کہ میں آپ کا فرما بردار ہوں. ایک انسان کو دل میں محبت ہوتی ہے کسی کے ساتھ، تو اب اندر میں جو محبت ہے وہ تو کوئی دیکھنے جاتا نہیں کہ بھئی تمہارے دل میں محبت ہے یا نہیں، لیکن اس محبت کے اظہار کے لیے آپ مثلا سامنے والے کو ہدیہ دیتے ہیں. جن سے محبت ہے آپ ان کو ہدیہ دیتے ہیں، آپ ان کے آنے پر ان سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، آپ ان سے اچھے اخلاق سے ملتے ہیں، آپ ان کو یاد کرتے ہیں. یہ دلیل ہے ظاہر کی کہ آپ کے دل میں اس کی محبت ہے. تو اندر میں جو چیز ہے اس کو ایمان کہا جاتا ہے، اور باہر جو چیز ہے اس کو اسلام کہا جاتا ہے. پہلی جتنی امتیں گزری، جتنی امتیں، اس میں ایمان اور مومن تو تھے، مومن نام اگلی امتوں میں تھا، لیکن مسلم نام یہ اس امت کی خصوصیت ہے، یاد رکھنا. مسلم نام جو ہے وہ اسی امت میں رکھا گیا، اس سے پہلے کسی امت میں مسلم نہیں کہا گیا، وہ سب مومن تھے. اور اس امت کا نام مومن بھی ہے، مسلم بھی. اسی لیے قرآن اور حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ اسی امت کا نام مسلمان رکھا گیا، اور مسلمان اس لیے رکھا گیا کہ یہ امت انتہائی درجہ اپنے نبی کے تابع بن کر زندگی گزارے گی، جھول نہیں رکھے گی. میں آپ کو صحابہ کرام کے کچھ واقعات بتاؤں جس سے آپ کو انداز ہوگا کہ حضرات صحابہ کرام اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر، آپ کی باتوں پر کتنا یقین تھا، کتنا یقین تھا. آپ دو تین واقعات سے اندازہ لگا لیں. روایتوں میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ معاذ اسلمی رضی اللہ تعالی، صحابی رسول ہیں، جوان صحابی تھے، شادی شدہ تھے، قصور ہو گیا ان سے، اور وہ قصور بھی ایسا قصور تھا کہ جس کو زنا کہا جاتا ہے، قصور ہو گیا. لیکن یہ قصور کسی کو معلوم نہیں تھا، کسی کو پتا نہیں، کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ ان سے یہ قصور ہو گیا ہے. میں پہلے آپ کے ذہنوں کو صاف کر دوں، حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں میں جب تم اس طرح کی باتوں کو سنو یا پڑھو تو کبھی بھی خدا را خدا را خدا را اللہ کا واسطہ صحابہ کے باپ میں دل میں کوئی بری بات نہ لا. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ معیار ایمان ہے. معیار ایمان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی ایمان کا فاؤنڈیشن ہے، یہ ہے معیار ایمان. صحابہ ایمان کا فاؤنڈیشن ہے. کیسے پتا چلا کہ معیار ایمان ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے آمنو کما آمن الناس، یہاں الناس بمعنی صحابہ ہے. اللہ نے تابعین سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت کو، چاہے وہ کوسمبا میں رہتے ہو یا کھرور میں یا سورت میں یا گجرات میں یا ہندوستان میں یا عالم کے کسی جگہ پر رہتے ہو، سب کو یوں کہا تابعین سے لے کر قیامت تک کی انسانیت کو، اگر تمہیں ایمان لانا ہے تو ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے. نمونہ اللہ کے، اللہ نے قرآن میں صحابہ کو بنایا. جو صحابہ ان کے مطابق ہم کو، اچھا لیکن عقل جب ماری جاتی ہے نا، ہماری عقل، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ مختصر وقت جمعہ کا ہوتا ہے جس میں ہم قرآن کھول نہیں سکتے پورا. عقل جب انسان کی ماری جاتی ہے نا، تو وہ گناہ کو نیکی سمجھتا ہے اور نیکی کو گناہ سمجھتا ہے. جب انسان کی عقل ماری جاتی ہے تو وہ نیکی کو گناہ سمجھنے لگتا ہے، نیک کام ہے اس کو وہ گناہ سمجھتا ہے، اور گناہ کا کام ہے اس کو وہ نیکی سمجھ لیتا ہے. جس وقت اللہ قرآن میں یہ بیان دے رہا ہے مکے والوں کو، مدینے والوں کو، یہ کہہ رہا ہے آمنو کما آمن الناس، کہ اے مدینے والوں، اے مکے والوں، تم ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لائے ہیں. تو منافقوں کی عقلیں ماری گئی تھی، اس زمانے میں جو منافقین تھے نا ان کی عقلیں ماری گئی تھی، تو انہوں نے کیا کہا اللہ کو؟ آمنو کما آمن السفہا، کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لائیں؟ یعنی صحابہ کو انہوں نے بیوقوف کہا، جو صحت پر تھے ان کو بیوقوف کہا، اور خود منافق تھے تو اپنے آپ کو صحیح کہہ رہے تھے. جب عقل ماری جاتی ہے نا تو اسی طرح سے مسئلے ہوتے ہیں. آج بھی بہت ساروں کی عقلیں ماری گئی ہیں، تو وہ نیکی کو گناہ اور گناہ کو نیکی سمجھ لیتے ہیں. جب انسان کی عقل میں فتور، اور عقل میں فتور کب آتا ہے؟ حضرت الامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عقل میں فتور آتا ہے جب انسان اللہ کا نافرمان بنتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی سوچنے کی صلاحیت کو بدل دیتا ہے، اس کی توفیق سلب کر لیتا ہے. وہ پھر اپنے گناہ کو نیکی سمجھنے لگتا ہے. مثلا شراب پیتا ہے، کہتا ہے تمہیں کیا پری، میں کر رہا ہوں. جوا کھیل رہا ہے وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہے، اور کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہے، اور کوئی دوسرا معمولی سا کام کر رہا ہے تو اس کو کہہ رہا ہے کہ گناہ میں مبتلا ہے. یہ وہی منافقانہ روش ہے جس کو قرآن نے کہا کہ کیا ہم ایمان لائیں ایسے جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے؟ تو جو صحابہ تھے ان کو بیوقوف کہا، اور خود منافق تھے اپنے آپ کو صحیح کہہ رہے تھے. تو اللہ نے معیار ایمان، معیار ایمان، ایمان کا معیار قرآن میں کسی کو نہیں بنایا، نہ عبد القادر جیلانی کو بنایا، نہ معین الدین چشتی کو بنایا، نہ نظام الدین اولیاء کو بنایا، نہ ابو حنیفہ شافعی مالک و احمد کو بنایا، اور نہ سفیان ثوری، سفیان ابن عیینہ، حمیدی، علی ابن مدینی کو بنایا. یہ بڑے بڑے بزرگ اور مجتہدین گزرے ہیں، کسی کو نہیں بنایا. معیار بنایا تو فرمایا بلال جیسا ایمان لا، سہیب جیسا ایمان لا، عبد الرحمن ابن عوف جیسا ایمان لاؤ، ابو بکر و عمر جیسا ایمان لاؤ، عثمان علی جیسا ایمان لاؤ، ابو عبیدہ اور علی اور ابو عبیدہ اور عورتوں میں فاطمہ، عائشہ، رقیہ، زینب اور کلثوم جیسا ایمان لاؤ. یہ ہیں ایمان کے معیار. تمہارا ایمان اگر پرکھا جائے گا تو اس پر اگر کوئی مثال ہو سکتی ہے تو صحابہ کرام. جو صحابہ اتنے اونچے ہو، اتنے اونچے ہو، اتنے اونچے ہو، خدا پاک کی قسم اگر کوئی مجھ کو پوچھے کہ صحابہ کے بعد میں تو کیا کہتا ہے، میں سیدھی سیدھی بات یوں کہوں گا، میں بلا دلیل کے صحابہ کی جوتیوں کو آج بھی اپنے سر پر رکھنے کے لیے تیار ہوں، ان کے پاؤں کی راکھ کو میں اپنا سرما بنانے کے لیے تیار ہوں. اس لیے کہ صحبت اتنی بڑی چیز ہے کہ یہاں ایک شیخ سے کوئی بیٹھ ہوتا ہے تو آج تین چرا کر کہتا ہے میں تو شیخ یونس کا مرید ہوں, اور میں تو شیخ زکریا کا مرید ہوں, اور شیخ قمر الزماں کا مرید ہوں, اور میں فلاں کا مرید ہوں. آج تین چرا چرا کر کے بول رہا ہے. وہاں حال یہ ہے صحابہ کا کہ نبی کے مرید ہیں وہ, اور اس کے لیے کوئی قطب الاقطاب نہیں بولا گیا. ان صحابہ کے لیے ان کے لیے کوئی فخر عالم نہیں بولا گیا, ان کے لیے کوئی بزرگ دین نہیں بولا گیا, ان کے لیے کوئی قطب الاقطاب کا لفظ نہیں بولا گیا, ان کے لیے کوئی سرزمین ہند یا سرزمین عرب کا علامہ نہیں بولا گیا, کوئی لفظ ان کے لیے نہیں بولا گیا. صحابی صحابی یعنی ایک ایسا لفظ بولا گیا ہے کہ صحبت رسول والوں کے لیے کسی لقب کی ضرورت نہیں ہے, کسی لقب کی ان کو ضرورت نہیں ہے. یہ ہیں حضرات صحابہ. صحبت رسول ان کو ایسی ملی, اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ دیکھو شریعت کا معیار اگر تمہیں سمجھنا ہو اور سنت اگر تمہیں سمجھنا ہو تو ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں ہوں, نبی علیہ السلام فرماتے جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہے, جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہے, یہ طریقہ تم اپناؤ گے تو کامیاب, اور اس سے ہٹ کر کے تم کام کرو گے تو تم سراسر ناکام ہو جاؤ گے. یہ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ صحابہ کرام کی زندگی بہت اعلیٰ, وہ معیار ایمان ہے, وہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہے. میرے اور آپ کے بعد میں اور دنیا کے اولیاء کے بعد میں اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ میں تم سے راضی تم مجھ سے راضی, لیکن صحابہ وہ ہیں جن کے لیے قرآن میں یہ کہہ دیا رضی اللہ عنہ و رضوان, تم مجھ سے راضی میں تم سے راضی, یہ وہ ان کا مقام ہے. اس لیے اگر اس طرح کا کوئی واقعہ سن لو تو دل میں اس طرح نہ لانا کہ صحابہ سے ایسا کیا مسئلہ ہو گیا. اور کیا یاد رکھو, شریعت مطہرہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام سے اللہ نے دو طریق پر سمجھایا. میں مسئلے کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. شریعت کو چونکہ یہ آخری نبی تھی, اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں, ہمارا عقیدہ ہے اس عقیدے کے خلاف دنیا کی کوئی طاقت ہمیں سمجھائے نہیں ہو سکتا. اگر آخری نبی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس کے بعد جھوٹ ہے, فریب ہے, دھوکہ ہے, دجالیت ہے, مکر ہے. کوئی نبی قیامت تک نہیں ہو سکتا, چاہے وہ مسیلمۃ القذاب ہو, چاہے وہ مسیلمۃ الپنجاب غلام احمد قادیانی ہو, چاہے وہ اسود انفی ہو, چاہے وہ شجاع نامی عورت ہو, چاہے وہ شکیل بن حنیف ہو, چاہے وہ شیخ محمد ہو, اور اس وقت کے بارش کے نکلے ہوئے میدک کی طرح جو نکلے ہوئے ہیں, یہ سب بارش کے میدک ہیں. ہمارے آقا آخری نبی, آپ پر ختم نبوت کا محل لگ چکا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, اب آخری نبی. اب جب آخری نبی, آخری کتاب, آخری دین, آخری شریعت, تو وہ جامع مانے ہونی چاہیے, اتنی جامع ہونی چاہیے, اتنی جامع ہونی چاہیے. تو آپ کو کتاب بھی جو دی وہ شروع سے لے کر اخیر تک, یاد رکھو انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جو جبریل آتے تھے وہی لے کر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے زیادہ اگر وہی لے کر کے آئے ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. محدثین نے لکھا ہے 24,000 مرتبہ جبریل امین تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 24,000 مرتبہ, اور ہر مرتبہ جب وحی لے کر کے آتے تھے تو آپ پر وحی کا بوجھ, وحی کا ثقل, قرآن کا بوجھ اور قرآن کا ثقل. عالم یہ ہوتا تھا کہ سخت سردی کے زمانے میں پسینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تر بتر ہو جاتے تھے. سخت سردی کے زمانے میں یہ وحی کا بوجھ تھا آپ کے اوپر. آج کل لوگ کہتے ہیں ہمیں تو قرآن کریم کا بوجھ معلوم نہیں ہوتا, اولاً تو قرآن کی حقیقت ہی ہمیں کہاں معلوم ہے. قرآن کا بوجھ تو بہت دور کی بات ہے, قرآن کی حقیقت ہی ہمیں کہاں معلوم ہے. ہمیں تو وہ قرآن کی عظمت ہی ہمارے پاس کہاں ہے. لیکن پھر بھی شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لاکھوں سلام ہو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر, آپ نے سارا بوجھ برداشت کر لیا, امت کے لیے آسان کر دیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ, امت کے لیے آسان کر دیا, سارا بوجھ نبی نے اپنے اوپر لے لیا, سارا بوجھ مشکل مسئلوں کو نبی نے اپنے اوپر لیا اور آسان شریعت امت کو دی. رات میں دیر دیر تک جاگنا آپ نے اپنے لیے لیا اور امت کو کہا تم تھوڑا سا جاگ لو. طویل طویل نمازوں کا پڑھنا اپنے لیے لیا اور امت کو کہا مختصر. چار چار دن تک, پانچ پانچ دن تک بغیر سحری بغیر افطاری کے روزہ رکھنا نبی نے اپنے اوپر لیا اور امت کو کہا نہیں تم سحری بھی کھاؤ تم افطاری بھی کر لو. سارے مال کا صدقہ کر دینا یہ اپنے لیے لیا اور امت کو یہ کہا سارا مال صدقہ نہ کرنا, اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر جانا, کہیں تیری اولاد تیرے مرنے کے بعد یوں ہاتھ دے کر نہ بیٹھ جائے. وہ یہ تک فکون الناس, اور لوگوں سے بھیک نہ مانگتی رہے. امت کو یہ تعلیم تھی. آپ نے سارا بوجھ اپنے لیے لیا, امت کے لیے سہولت آسانی اور بہت آسانی کو پیدا کیا. تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شریعت کو دو طرح سمجھایا, ایک قولن, قولن کا معنی ہوتا ہے زبان سے بول کر, اور ایک عملن, فعلن, جس کو کہا جاتا ہے پریکٹیکلی طور پر. آپ جو بات فرماتے تھے اس کو پریکٹیکلی طور پر بھی سمجھاتے تھے. مثلا آپ نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی, تم ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو صرف نبی نے میری طرح تقریر نہیں کی بلکہ نبی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد پھر آپ نے سکون سے نماز پڑھی اور اتنے سکون سے نماز پڑھی. ایک مرتبہ آپ نماز کو بتانے کے لیے ممبر پر کھڑے ہو گئے اور ممبر پر آپ نے نماز شروع کی اور ممبر پر کھڑے ہو کر حضرت نے نماز پڑھی. صحابہ کرام پیچھے دیکھ رہے, حضرت نے اوپر کھڑے ہو کر بہت دیر تک قیام, اس کے بعد رکوع بھی اوپر ہی کیا, پھر نیچے اترے اور نیچے اتر کر حضرت نے زمین پر سجدہ فرمایا. امت کو یہ بتایا بوقت ضرورت و بقدر ضرورت نماز میں چلنے کی اجازت. دو قدم چلے آپ اور نیچے اتر کر آپ نے سجدہ فرمایا. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت روا دوا تھے, سفر میں تھے, رات کا آخری پہر تھا, صحابہ چل چل کر کے تھک چکے تھے. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم سو جائیں, بہت تھک چکے ہیں ہم سو جائیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو آخری پہر کا وقت ہے اور رات کے آخری پہر کی نیند بہت میٹھی ہوتی ہے. پوری رات بھی نیند نہ آئے تو صبح میں نیند آتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ وزر بھی غائب ہو جائے. تو حضرت نے فرمایا دیکھو آخری پہر وقت ہے رات کا, کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھ لگ جائے فجر کی نماز ہماری غائب ہو جائے. صحابہ نے کہا نہیں نہیں یا رسول اللہ انشاءاللہ تعالی اٹھ جائیں گے. تو حضرت نے فرمایا اچھا چلو کون اٹھانے کی ذمہ داری لیتا ہے. حضرت نے فرمایا کون اٹھانے, جیسے ہماری جماعت میں ہوتا ہے کہ جماعت میں ایک اٹھانے کی ذمہ داری لیتا ہے. فرمایا کون اٹھانے کی ذمہ داری لیتا ہے. میں نے رات بھی سورت مرکز پر کہا مغرب کے بعد, میں نے کہا ہمارے جماعت کی تمام نقل و حرکت سنت سے ثابت ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم نے اصول چھوڑ دیے, اصولی زندگی کو ہم نے چھوڑی اور اصول جو ہمارے اکابر نے ہم کو دیے تھے اس کے مطابق ہم دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کر رہے. اس کی وجہ سے جان پیدا نہیں ہو رہی ہے, ورنہ اصولی طور پر اگر ہم دعوت و تبلیغ کا کام کرنے پر آ جائیں تو خدا اس بات کی قسم آج بھی نہ صحیح صحابہ جیسی 100%, 50% جان تو ضرور پیدا ہو جائے گی لیکن اصول کے مطابق کام کریں. تو پھر میں کون اٹھائے گا, تو حضرت بلال حبشی کہنے لگے یا رسول اللہ میں اٹھا دوں گا. انا اوقظک, فرمایا اچھی بات ہے, سارے صحابہ سو گئے حضرت بھی سو گئے کہ بلال اٹھانے ہی والا ہے. بلال نے اونٹنی کے اوپر جو لکڑی کا کجاوا ہوتا ہے اس کو اتارا, اس کو اتار کر رکھا, اس کا سہارا لے کر صبح صادق دیکھنے بیٹھ گئے کہ صبح صادق ہوگی اور میں سب کو اٹھا دوں گا. اب سارے تھکے تھے تو بلال بھی تو تھکے ہی تھے, بلال کی بھی آنکھ لگ گئی, سو گئے, سب سو گئے. بخاری شریف کی روایت ہے, اس روایت کو لیلۃ التاریس کہا جاتا ہے. سارے صحابہ سو گئے, حضرت بلال بھی سو گئے, یہاں تک کہ آفتاب طلوع ہو گیا. فجر کی نماز قضا ہو گئی, آفتاب طلوع ہو گیا, پہلے ابو بکر کی آنکھ کھلی لیکن طبیعت کی نرمی تھی کسی کو نہیں اٹھایا, طلوع آفتاب کے بعد پھر اور ایک صحابی کی آنکھ کھلی, پھر اور ایک چوتھے نمبر پر حضرت عمر کی آنکھ کھلی. اب حضرت عمر تو تھے ہی جلالی بابو, اٹھے ہیں دیکھا کہ سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں اور فجر کی نماز قضا ہو گئی, حضرت بھی سوئے ہوئے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ نبی سوئے ہوئے ہو تو اٹھایا نہ جائے, بہت ممکن ہے کہ وہی نہ اتر رہی ہو, یہ مسئلہ ہے. اسی لیے مسئلہ یہ ہے کہ سب کی وضو سونے کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے, نبی کی وضو نہیں ٹوٹتی. کیوں نہیں ٹوٹتی؟ ہم سب سو جاتے ہیں نا تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے, لیکن نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا. کیوں نہیں ٹوٹتا؟ روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنام عینایا ولا ینام قلبی, فرمایا میری آنکھیں سوتی ہے میرا دل جاگتا رہتا ہے, میرا دل بیدار رہتا ہے. اب وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا اس کا تعلق دل سے ہے, اس کو پتا چلتا ہے کہ وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا. اور تو ایسے موقع پر اور دل کو اس لیے بیدار رکھا جاتا ہے نبیوں کے دل کو کہ وہی اترتی ہے, اگر دل سو جائے گا تو وہی سمجھیں گے کیسے. اسی لیے متفقہ طور پر مسئلہ یہ ہے کہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے, نبی علیہ السلام کا خواب وہی ہوتا ہے. اسی لیے تو میں نے آیت پڑھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح اسماعیل کے لیے خواب ہی تو دیکھا تھا, صراحتن تو وہی آئی نہیں تھی, خواب دیکھا تھا. اور پھر اپنے بیٹے اسماعیل کو فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا, میرے بیٹے میں تجھ کو دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا, تیری کیا رائے ہے. تو بیٹے نے کہا ابا جی کر گزریے جس بات کا, اسماعیل سلام کا یہ کہنا کہ آپ اس کام کو کر لیجئے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسماعیل بھی سمجھتے تھے کہ میرے باپ کا خواب وہی ہے, یہ اللہ کی طرف سے, کر گزریے آپ جس کا آپ کو حکم ملا ہے, انشاءاللہ میں صبر کروں گا. تو انبیاء کا دل جو ہے نا وہ جاگتا رہتا ہے, بیدار رہتا ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو سوتے ہیں تو آنکھ بھی سو جاتی ہے, دل بھی سو جاتا ہے, جنریٹر چلنے لگتا ہے ہمارا تو, بلکہ قریب والے کی نیند بھی حرام ہو جاتی ہے, اتنا ہمارا جنریٹر چلتا ہے. کرواتے جو چلتے ہیں نا تو دوسروں کی نیند بھی خراب ہو جاتی ہے. ہمارے حضرت فالانہ ابراد صاحب دلیوی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک مرتبہ ہمارا سفر ہوا تو بمبئی میں وہ پرانا مسافر خانہ جو ہے اس میں حضرت نے قیام فرمایا تھا, میں دوسرے روم میں تھا, حضرت ایک روم میں تھے. تو صبح کو مجھے کہنے لگے کہ میرے ساتھ جو ساتھی سویا تھا, میں نے اس کو رات چار بجے اٹھایا اور میں نے کہا کہ بھائی مجھ کو سونا ہے. تو وہ فجر کے بعد مجھ کو پوچھنے لگا حضرت آپ کو سونا تھا اس میں مجھے کیوں اٹھایا؟ کہا رات بھر تیرا جنریٹر اتنا چل رہا تھا کہ مجھے نیند نہیں آئی. تو ہم سوتے ہیں نا تو ہماری تو آنکھیں بھی سو جاتی ہے, ہمارا تو دل بھی سو جاتا ہے, کچھ اتنا پتہ چلتا ہی نہیں, اس لیے ہماری نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. انبیاء کی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا, ان کو پتہ چلتا ہے. اسی لیے روایتوں میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام تہجد پڑھ کے سو گئے, اٹھے اور اٹھنے کے بعد حتیٰ کہ کھراتے بھی حضرت کو آ رہے تھے, اس کے باوجود اٹھے, نماز کا وقت ہوا فجر کا, اور وقت ہوتے ہی مصلی پر بلال حبشی نے فرمایا یا رسول اللہ وقت ہو گیا, حضرت نے سنت پڑھی اور مصلی پر تشریف لائے, نماز پڑھا دی, وضو نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ حضرت کو پتا ہے کہ میرا وضو نہیں ٹوٹا ہے. تو اب انبیاء کرام سوئے ہو تو اٹھائے نہیں جاتے. حضرت عمر سوچنے لگے کہ میں کیسے اٹھاؤں حضرت کو, آفتاب طلوع ہو چکا ہے, نماز کا مسئلہ ہے. تو حضرت عمر نے زور زور سے اذان دینا شروع کیا, اللہ کے نبی کی کان میں آواز پڑی, حضرت بیدار ہو گئے. فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آفتاب طلوع ہو گیا. اب اگر کسی بیچارہ تبلیغ والا یا کوئی سے مولوی صاحب کی کبھی نماز قضا ہو جائے تو امت خیر نہیں رہنے دے گی, اس کے پیچھے اتنے پڑیں گے اس مولوی صاحب کے پیچھے, لے مولوی صاحب سے آج نماز قضا تھی گیا. اللہ کے حبیب کی زندگی کو اسی لیے کہتا ہوں کہ ما انا علیہ و اصحابی, میں اور میرے صحابہ, ہماری زندگی تمہارے لیے لائحہ عمل ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز قضا, سارے صحابہ کی نماز قضا. حضرت اٹھے, فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا حضرت طلوع آفتاب ہو گیا, آفتاب طلوع ہو گیا اور نماز ہماری قضا ہو گئی. حضرت نے فوراً یہ فرمایا لا غیر, کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں, چلو آگے. کیوں آگے چلو؟ آفتاب ابھی طلوع ہو رہا ہے, مکروہ وقت چل رہا ہے تو اتنی دیر بیٹھے بیٹھے یہاں کیا کریں گے؟ کچھ سفر طے ہو جائے گا، آگے چلیں گے تو وہاں پانی بھی ملے گا، اور وہاں جا کر کے وضو کریں گے، اور وہاں آگے چل کر کے جماعت کے ساتھ پھر نماز پڑھیں گے. اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ سب کی ایک ساتھ اگر نماز قضا ہو جائے تو اس کو جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. حضرت آگے چلے، میدان میں دور پہنچے، وہاں پہنچے اور پانی تلاش کیا، پانی کچھ ملا کچھ نہیں ملا، کچھ لوگوں نے تیمم کیا اور کچھ لوگوں نے پانی. اسی واقعے میں لکھا ہے کہ اللہ کے حبیب نے حضرت علی کو فرمایا کہ جاؤ پانی تلاش کرو. لمبی روایت ہے، جاؤ پانی تلاش کرو. علی اور ایک صحابی پانی تلاش کرنے گئے تو بہت دور چلے چلے تو ایک عورت آ رہی تھی، اونٹنی پر بیٹھ کر مشکیزے اور چھاگلوں کو بھر کر آ رہی تھی. تو حضرت علی نے فرمایا چلو آپ کی اونٹنی لے کر چلو ہمارے ساتھ. وہ کہنے لگی کہاں؟ کہا محمد بلاتے. تو وہ کہنے لگی وہی تو محمد جو صحابی ہو گیا ہے، اس زمانے میں مسلمانوں کو صحابی کہتے تھے. کہا وہی؟ کہا ہاں وہی. تو وہ پیچھے پیچھے چلی، لیکن ساتھ ساتھ حضرت علی کو کہنے لگی ہمارے مرد پیچھے ہیں. کوئی مرد ورد تھا نہیں، لیکن ایسے ہی ڈرانے کے لیے کہا ہمارے مرد پیچھے ہیں تاکہ علی ڈر جائے. فرمایا ٹھیک ہے، تمہارے مردوں کو بھی آنے دیجئے، چلو ہمارے ساتھ. اس کی اونٹنی کو پکڑ کے لے آئے، وہ اوپر بیٹھی ہوئی ہے، حضرت کے پاس لے آئے. فرمایا یا رسول اللہ یہ عورت جا رہی تھی، پانی اس کے پاس تھا تو اس کو ہم پکڑ کے لے آئے ہیں، اور اس کے پاس بہت اچھا خاصا پانی ہے. فرمایا اچھا. حضرت نے فرمایا کہ نیچے کا منہ کھول لو. چھاگل کے دو منہ ہوتے ہیں، ایک اوپر کا جہاں سے پانی بھرا جاتا ہے، ایک نیچے کا جس سے خالی کیا جاتا ہے. حضرت نے فرمایا نیچے کا منہ کھولو. اب وہ نیچے کا منہ کھولا تو پانی شروع ہوا. روایت میں ہے کہ قریباً 400 صحابہ نے وضو فرمایا، غسل کیا جس کو ضرورت تھی، اپنے مشکیزوں کو بھر لیا پینے کے لیے، اور دونوں چھاگلوں میں جتنا پانی تھا اتنا ہی رہا، ایک ذرہ کم نہیں ہوا. یہ معجزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے حبیب کا معجزہ. حضرت نے خود بھی فرمایا پھر اس عورت سے، دیکھو ہم نے تمہارا پانی نہیں لیا ہے، ہم کو تو اللہ نے دیا، تمہارا پانی اتنا ہی ہے، لیکن چونکہ تمہارا پانی ذریعہ بنا، سبب بنا، اس لیے صحابہ کو فرمایا کہ اپنے پاس کچھ ہو تو اس کی مدد کر دو. تو کسی نے کھجور، کسی نے پنیر، کسی نے کیا اچھا خاصا تھیلا بھر دیا ان کو، اور ان کو اونٹنی پر بٹھا دیا، اور بٹھا کر کے وہ تھیلا پورا دے دیا، اور فرمایا جاؤ اللہ تم کو حفاظت کے ساتھ لے گئے. وہ اپنے محلے میں گئی، اپنے علاقے میں گئی. اب اس اطراف میں صحابہ کرام کا کہیں جانا ہوتا تھا، لیکن اس کی بستی میں کبھی نہیں جاتے تھے. کچھ وقت گزرنے پر، میں آپ کو اخلاق بھی بتاؤں اس روایت سے، کچھ وقت گزرنے پر اس عورت نے یوں کہا کہ یہ جو صحابی لوگ ہیں محمد کے ماننے والے، یہ ہمارے پڑوس اس گاؤں میں آئے، اس گاؤں میں آئے، اس گاؤں میں آئے، ان کا ان سے مسئلہ ہوا ان سے، لیکن ہماری بستی میں بالکل نہیں آ رہے ہیں، جبکہ ہم تو مسلمان بھی نہیں ہیں، آخر کیا بات ہے؟ وہ عورت کہنے لگی کہ اس لیے نہیں آ رہے کہ ایک مرتبہ میرا پانی ان کے لیے ذریعہ بنا تھا، اس بنیاد پر مسلمان ہمارا احترام کر رہے ہیں، میری درخواست یہ ہے کہ تم لوگ اسلام قبول کر لو. تو ساری بستی والوں نے اللہ کے نبی کے پاس جا کر کے ایمان قبول کر لیا. چھوٹا تھا اخلاق، چھوٹی سی بات تھی، پانی تو اللہ کے نبی نے اس کا لیا ہی نہیں تھا، ہاں اتنا تھا کہ اس کو سامان بھر دیا تھا، لیکن اسی کے اوپر پوری بستی کو ایمان نصیب ہو گیا. آج ہمیں بھی ان اخلاق کی، ان کیریکٹر کی ہمیں بہت ضرورت ہے. ہم تو ترا کے میسر شبد ای مقام کے بعد دوستانت خلافت تو جنگ، ہم پرایوں کو اور غیر مسلموں کو کیا اخلاق بتائیں گے؟ ہم نے تو ابھی اپنوں ہی کو اخلاق نہیں بتائے، ہم نے اپنوں ہی کو نہیں بتائے ہیں، تو پرایوں کو کیا اخلاق بتائیں گے، غیر مسلموں کو کیا اخلاق بتائیں گے؟ ہم تو ابھی آپس ہی میں اخلاق والے نہیں بنے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کا کوئی مسئلہ ہی ہمارا نہیں رہا ہے، تو ہم غیر مسلموں کو کیا اخلاق بتائیں گے؟ تو خیر بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نماز قضا ہو گئی، آپ نے آگے چل کر جماعت کے ساتھ پڑھی. میں اس روایت سے آپ کو ایک مسئلہ بتانا چاہتا ہوں کہ آخر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا کیوں ہو گئی. بعض محدثین سے جب اس بات کا سوال ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت نبی علیہ السلام نے قضا نماز کے مسائل تو بتائے تھے اپنی زبان سے، لیکن قضا نماز پر ہی کہتے جائیں تو پریکٹیکلی طور پر اللہ کے نبی نے قضا نہیں کی، اللہ نے سلا کر قضا کروا دی تاکہ امت کو پریکٹیکلی طور پر مسئلہ معلوم ہو جائے. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. حضرت نے فرمایا بیٹھ کر پیشاب کرو، ہاں البتہ ضرورت ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں. اب یہ بات تو بیان فرمائی، لیکن اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب بھی کیا ہے. بخاری شریف میں کہ ایک مرتبہ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تاکہ امت کو یہ پتہ چل جائے کہ اگر ضرورت ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں. اگر ایک مرتبہ بھی نبی نے کھڑے ہو کر پیشاب نہ کیا ہوتا تو یہ تمہاری انگلش ٹوائلٹ کا مسئلہ کہاں سے لاتے تم؟ یہ سہولت کہاں سے تمہاری نکلتی؟ یہ وسعت کہاں سے تمہاری پیدا ہوتی؟ نبی نے ہماری وسعت کے خاطر یہ سارے مسائل بیان کیے. تو جہاں آپ نے بیان فرمایا وہاں پریکٹیکلی طور پر بھی کیا. لیکن کچھ مسائل ایسے تھے کہ جو آپ بیان تو فرماتے تھے، البتہ پریکٹیکلی طور پر کرنا یہ آپ کی نبوت کے خلاف تھا. بحیثیت نبوت آپ ان کاموں کو نہیں کر سکتے تھے. آپ نے زنا کے مسائل تو بیان فرمائے، حرام ہے، ناجائز ہے، اور فرمایا اگر کسی نے اپنے پڑوسن کی عورت سے زنا کیا تو اللہ قیامت کے دن اس انسان پر نظر شفقت نہیں کرے گا، نظر رحمت نہیں کرے گا. اور فرمایا کہ جس انسان نے اپنے پڑوسن کا گھر مارا اور نیت یہ ہوئی کہ پڑوسن کا مکان ٹوٹ جائے تو فرمایا یہ گناہ اکبر ہو جائے گا، کبیرہ سے بڑھ کر اوپر ہو جائے گا. آپ نے ساری باتیں زنا کے باب میں فرمائی، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا غیر شادی شدہ ہو تو اس صورت میں اس کو 100 کوڑے مارو، اور اگر شادی شدہ ہو پتھر مار کر اس کو ختم کر دو. یہ مسائل تو بیان کر دیا آپ نے زبان سے، لیکن پریکٹیکلی طور پر زنا کا مسئلہ نبی کی ذات سے نہیں ہو سکتا. تو اب شریعت کو مکمل کرنے کے لیے، شریعت کو پریکٹیکلی طور پر بتانے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ سے کروایا. تو صحابہ سے جو کچھ ہوا ہے وہ شریعت کو مکمل کرنے کے لیے ہوا ہے، ورنہ ان کی ذات پاک و صاف. یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کہیں صحابہ کے بعد میں کوئی بدسنی نہ لانا. تو مائز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مسئلہ ہو گیا، کسی نے نہیں دیکھا تھا، تنہائی میں بیٹھ کر دعا کر لیتے اللہ معاف کر دیتا خلوت میں. زنا کا مسئلہ ایسا ہے کہ جو حق العبد نہیں ہے، حق اللہ ہے، بندوں کا حق نہیں ہے، اللہ کا حق ہے. اس لیے اگر زنا کا مسئلہ ہو گیا، بلکہ فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ جس عورت سے زنا کیا اگر تم نے اس سے معافی مانگی تو یہ غلط طریق ہے. فرمایا اس کے دل کو تو اور تم نے زخمی کیا کہ اس سے زنا بھی کیا پھر اس کو شرمندہ بھی کر رہے ہو، یہ تو اللہ کا حق ہے، اللہ سے معافی مانگ لو. تو وہ صحابی تنہائیوں میں بیٹھ کر دعا کر لیتے اللہ ان کو معاف کر دیتا. ان کو پتا تھا کہ مجھے پتھر مار کر ختم کیا جائے گا، میں شادی شدہ ہوں، لیکن اللہ نے ان کو تیار کیا شریعت کو مکمل کرنے کے لیے. وہ نبی کی خدمت میں آئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے قصور ہو گیا زنا کا، آپ مجھے پاک کر دیجئے. تو حضرت نے یوں منہ پھیر لیا، اسے ادھر بات کر رہے تھے، حضرت نے منہ پھیر لیا تو وہ اٹھ کر ادھر آئے. فرمایا یا رسول اللہ ایسا حضرت نے یوں منہ پھیر لیا تو وہ پھر آئے تو حضرت نے یوں منہ کر لیا. چاروں طرف وہ گھومتے رہے اور حضرت منہ پھراتے رہے، اس لیے منہ پھرا رہے تھے کہ یہ چلا جائیں اور توبہ کر لے، ورنہ پتھر سے مار کر جان کا نکالنا کوئی آسان نہیں ہے، رجم کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے. لیکن صحابی کے دل میں اللہ کا خوف، مجھے جو بات بتانا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کا جو مزاج بنایا تھا رجوع اللہ کا، وہ ایسا تھا کہ وہ پتھروں کے ذریعے سے جان دینے پر تیار تھے لیکن اللہ کی ناراضگی برداشت کرنے پر تیار نہیں تھے. یہ صحابہ کا مزاج. آج میرا آپ کا حال یہ ہے کہ ہم سب کچھ دنیا کو برداشت کر لیتے ہیں چاہے اللہ ناراض ہو جائے، چاہے تعالیٰ کی ناراضگی ہو جائے، میرا دنیا میری بن جانی چاہیے. تو مائز اسلمی نے کہا کہ اللہ کے حبیب مجھے واقعتاً مجھ سے چار چار مرتبہ اقرار کیا. تو پھر اب تب بھی اللہ کے نبی ان کو نکالنا چاہتے تو کہنے لگے لعلک غمست، لعلک لمست، لعلک تقبلت. فرمایا جا جا، شاید تو نے صرف بوسہ دے دیا ہوگا، صرف کس کر لی ہوگی، جا چلا جا. ارے شاید تو نے یوں پکڑ لیا ہوگا، اس سے آگے کچھ نہیں ہوا ہوگا، جا یہاں سے. شاید تو نے اس کو دیکھ لیا، اس سے آگے کچھ نہیں ہوا ہوگا، جا کسی طرح نبی ٹالنا چاہتے ہیں کہ یہ چلے جائے, اور صحابی کو خوف خدا یہ ہے, فرمایا یا رسول اللہ صاف صاف مجھ سے یہ کام ہوا ہے, آپ مجھے پاک کیجیے. جب اچھی طرح پکڑ اچھی طرح اقرار ہو گیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عیدگاہ تھی اس عیدگاہ کے قریب حضرت معاذ اسلمی کو کھڑا کیا اور صحابہ کرام کو فرمایا چاروں طرف سے کہ ان کو پتھر مارو. پتھر مارنے لگے, معاذ اسلمی ایک مرتبہ بھاگنے لگے تو پھر صحابہ نے ان کا گھیراوا کیا اور پھر ان کو مارا, یہاں تک کہ جب ان کی جان نکلی. بہت دیر ہو گئی ان کی جان کے نکلنے میں, اس لیے کہ کوئی آسان نہیں تھا کہ پتھروں کے ذریعے سے فوراً جان نکل ہی جائے. ان کی جان نکل گئی, اللہ کے نبی نے ان کی صلاۃ جنازہ پڑھائی اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میرے معاذ نے ایسی توبہ کی تھی اس رجم سے پہلے, اس سزا سے پہلے, کہ اس سزا کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اگر وہ اقرار نہ کرتا میرے پاس آ کر, اس نے ایسی توبہ کی تھی کہ مدینہ کے 80 جہنمیوں کے اوپر تقسیم کی جائے, اللہ ان سب کو جنت عطا کر دیتا. یہ معاذ کی توبہ ہے. میرے بھائیو, اللہ جل شانہ نے اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کا مزاج ہی ایسا بنایا تھا کہ رجوع اللہ, اللہ کی طرف رجوع کرو. میں نے اسی لیے اس آیت کو بھی پڑھا ہے کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل کی یہ قربانی رجوع اللہ کی تھی. صرف قربانی مقصود نہیں تھی, اللہ کی طرف رجوع کرنا مقصود تھا. ہماری زندگیوں میں رجوع اللہ ہونا چاہیے, اللہ کی طرف ہم رجوع کریں, اپنی خوشیوں میں, اپنی غمیوں میں, اپنے حالات میں, اپنے مسائل میں, اپنی پریشانیوں میں, اپنی بیماریوں میں, جو بھی حالات آئیں اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں. خدا پاک کی قسم, اللہ سے زیادہ مددگار کوئی نہیں ہو سکتا, اللہ سے زیادہ معین کوئی نہیں ہو سکتا. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم گھنٹوں گھنٹوں لا الہ الا اللہ پر تقریر کرتے ہیں لیکن لا الہ الا اللہ پر یقین نہیں آیا. گھنٹوں تقریر کرتے ہیں. میں نے ابھی ایک جگہ ایک بات کہی کہ فضائل قرآن کو ہم پڑھتے ہیں, فضائل قرآن ہے نا, فضائل اعمال میں, اس کو ہم پڑھتے ہیں اور 2 گھنٹے تک تعلیم کرتے ہیں, لیکن اس تعلیم کرنے والے جس نے 2 گھنٹے تعلیم کی اس سے پوچھو کہ تم قرآن 2 پارے پڑھتے ہو تو وہ نہیں پڑھتا ہو. 2 گھنٹے فضائل قرآن کی تعلیم کر رہا ہے اور 1 پارا پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی. ہم ایک بولنے والی امت رہ گئی, عمل کی زندگیاں ہماری کوری ہو گئی. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو عمل والی بنائیں, رجوع اللہ والی بنائیں, ہر اپنے معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کریں. اور میں جہاں جاتا ہوں ہر ایک سے کہتا ہوں, رات میں اٹھ کر ذرا 2-4 رکعت پڑھنے کا اہتمام کر لو, خدا پاک کی قسم بہت مزہ آئے گا آپ کو. میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ 1 پارا پڑھو, 1.5 پارا پڑھو, 2 پارے پڑھو تہجد میں اٹھ کر, میں نہیں کہتا. آپ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ لو, والضحیٰ پڑھ لو, الم نشرح پڑھ لو, لیلہ قریش پڑھ لو, الم ترا پڑھ لو, چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ لو, 4-6 رکعت پڑھ لو. اس کے بعد اپنے رب سے دعا کرو, بیوی بھی سوئی ہے, بچے بھی سوئے ہیں, رات کا اندھیرا ہے, آپ ہے اور آپ کا مولا ہے, اور مولا پہلے آسمان پر آیا ہوا ہے. اللہ کی قسم, اس وقت آپ کو جو مزہ آئے گا اپنے رب کے سامنے آنسو بہا کر رونے میں, وہ مزہ آپ کو کسی چیز میں نہیں آ سکتا. اس لیے 2-4 رکعت پڑھنے کا اہتمام ہمارا راتوں میں اٹھ کر کے ہو, تاکہ ہم اپنے مولا سے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, مجھے 3 چیزیں بہت محبوب ہیں, قرآن کریم کی تلاوت مجھے بہت محبوب ہے, اللہ والوں کی صحبت مجھے بہت محبوب ہے, اور فرمایا رات کے آخری پہر میں اٹھ کر 2-4 رکعت پڑھ کے اپنے مولا کو منانا, اپنے مولا کو منانا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جب گناہ کا ارادہ دل میں آئے اور آپ اپنے نفس پر تھوڑا سا قابو کر لو, تھوڑا سا قابو, ارادہ ہوا اس کو دیکھ لو, اس لڑکی کو دیکھو, اس گناہ کی طرف جاؤں, فلاں کام کر لوں, یہ پیسہ حرام کا لے لوں, یہ جب دل میں گناہ کا ارادہ ہے اس موقع پر تھوڑا سا اپنے نفس پر قابو کر لیں اور قابو کر کے اس گناہ سے بچ جائیں, خدا پاک کی قسم یہ تھوڑا سا غم جو تم نے اٹھایا ہے اس غم کے اوپر اللہ ہزاروں خوشیاں عطا فرمائے, ہزاروں خوشیاں. آخر کوئی تو بات تھی کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جس عورت نے زنا کے لیے بلایا, ایسے موقع پر یوسف نے فرمایا احب السجن الی مما تدعوننی الی, اے اللہ یہ مصر کی خوبصورت عورتیں جس زنا کی طرف مجھے بلا رہی ہے, اس سے زیادہ اچھا پسندیدہ احبیت اور پیارا یہ قید خانہ ہے, اللہ تو مجھے قید خانے میں بھیج دے, لیکن میں اس گناہ میں جانا نہیں چاہتا. قرآن کریم میں اللہ نے اس کو نقل کیا کہ یوسف نے اس گناہ سے بچنے کے لیے قید خانے کو مانگا, لیکن اللہ نے قید خانے کو یوسف کے لیے جنت بنا دیا. اگر تھوڑا سا غم گناہ کو چھوڑنے کا ہم اٹھا لیں گے تو اللہ کی قسم اس غم کے مقابلے میں وہ خوشیاں اللہ عطا فرمائے گا کہ ہمارا دل خوشیوں سے تر بتر ہوگا اور خوشیوں سے بھرا ہوا ہوگا. اللہ جل شانہ ہم تمام کو اپنے مولا کی رضا مندی کی اور اس کے اعمال کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا رحم. لا الہ الا اللہ.